खुशी से झूमी तेरी आंखों से पी जाऊं, खुशी से झूमी तेरी आंखों से पी जाऊं। होशो तुम्हें सलाम, होशो तुम्हें सलाम, होशो तुम्हें सलाम, होशो तुम्हें सलाम। मैं फिल खुशी से झूमी तेरी आंखों से पी जाऊं, मैं फिल खुशी से झूमी तेरी आंखों से पी जाऊं। होशो तुम्हें सलाम, होशो तुम्हें सलाम, होशो तुम्हें सलाम। ओशो तुम्हें।